بسم الله الرحمن الرحیم. سورة دحا دا مکی سورت ده او د دې د نزول بارکه علما او غنو وجه ذکر کړی او دي کې الله سے قسم نه خوړې نبی علیہ السلام باندې او سورت وحی بند شوی و نو دا غي د وجه نه مشرکان اعتراضونه شروع کړل نو الله دا سورت ورې غلو دا ډېر مبارک سورت ده او پدې کې د نو دا غي د وجه نه مشرکان اعتراضونه شروع کړل نو الله دا سورت ورې غلو دا ډېر مبارک سورت ده او پدې کې د امت بارک دا الله د حبیب سره ډېر زیات وادي شي دې دې کې امام قرطبی ذکر کری چې دو لسرز وحی بندوا یا پینزل لسرز وحی بندوا او بخاری شریف کی روایت دا سراغلے چې نبی علیہ السلام بیمار شویو نو یو دوش پی یا دریش پی تحجد تنورا پسی گئی نو یو زنانا راغلے او دا سوک دا نبی علیہ السلام دا تر بی بیوا دا بول حب دا حقا بی بیوا چو قرآن کی ورد حمالتن حدوب او ډیر سخت دشمن او د نبی علیہ السلام لداراله نبی علیہ السلام ته وی انی لا ارجو ان یکون شیطانک قد ترکک لم اره قریبا کمز لیلتین او سلاس دغه بدبخت زنانه نبی علیہ السلام ته وی ز امید کو چې ستا شیطان خو تپری وتا ته شیطان نه او تا تر هم نږدې ونکه تو دوش پی او دریوش پی نو الله دا صورت رو دی کړو الله وای زما حبیبا سور از یک وحی بند شي نو ستارب تعالی رب دی جنا دا امتحان دی کله وحی بندیږي نو کله الله دا طرف نه وحی راځي دا سه نورم ډیر واقعات دی کې علماء کرامو ذکر کړی ترمذی شریف کی حدیث دا سره راغله چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو جهاد کې بوت خوښ شوی و نداغینا وین بایدر ویل اللہ حبیب ویلیو حل انت اللہ اسبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی تنیم اگر یو گتے او وین شوی او راتالا چی سر سیدلی اللہ پلا رکی رسیدلی یو سور ازی وحی بند شوا نو مشرکان وی نبی علیہ السلام لرخب الرب ریخو نو رب العالمین دارو لے بعد روایاتو کدام راغلی چ نبی علیہ السلام نہ مشرکان د سو خبر مبارک تپوس کړو چې روح سه حقیقت ده موسی علیہ السلام د خضر علیہ السلام د سفر سه حقیقت ده ذوالقرنین سو کو اصحاب الکهف سو کو نو دا الله حبیب ورته وی سبال بدر لوام ان شاء الله دی ګر نو پینزل لسر دی وہی بن نوا پینزل لسر د نفس الله دا صورت رولی کو وضحا الله وای زما د قسم وی په وخت صاح والے واللیل او قسم دی وی زما پشپی اذا سجا کله چتیار حق ورشی د شپې ګور تیار شروع شي نو یو وخت دا تیار دا ته اندازې ورسی چې خپه خش او سجا په معنا د سکنه راځي هر شی په کې کلار شي مونږ پښتو کې موي وي شپه کلار شو نو اذا سجا معنا چې شپه کلار شي او بالکل دینی می تورس نو دا یو طرف لګور الله قسم پرناو خړو نو بل پلے قسم پتیاری وکړو بالکل یو بل بالمقابل شعر نو الله وی کله برنای وحی وکیږي کله پتیاری وی یعنی وحی بندی دارنګ وی دا هر داعی تا او هر مسلمان ته پدی کس شعر پدی کی یو قسم ته دا الله ذ طرف نه تسلی را چې ګوره مؤمن مسلمان به لکه دا الله په حبیب کله وحی بندی دا کله کلا وی دا نو یو مسلمان به کله به صحت مند وی کله به سوی بیمار کله به دې غالب وي نو کله به د دشمنانو د دین زور وي کله به مالدار وي نو کله به محتاج وي خو په دې حالتونو کې د دې په دینداري او ایمان کې به فرق نه راځي وضحا قسم دی وی زما په وخت د صاح وللیل او قسم دی وی په شپې اذا سجا کله چې داغي تیار خخ ورشي ما ودعک ربک چې نه دې پریخه تعالی ربستا و ما قلا او نی تاسو رب وو د دشمنی ساتل دا امتحان نه او سورځ وہی بند شوا ورن ستارب حبیب تعالی رب دی جنا ستارب د تاسو رب وو د کینه نه کوي ما ودعک ربک نه دې پریخه تعالی رب ستا وما قلا او نه در سره دشمنی او بغض ساتل ولا ولل اخرته خير لك من الاولى او خامخه اخرت ډیر غره د تا د فارز دنیا نه اخرت په خپل عام معنا ده او اولا په خپل معنا د دنیا ده ولل اخرته خامخه اخرت داغه غبدلی داغه خوشالۍ خير لك ډیر غره د تا د فارې حبيب من الاولى د دنیا نه یا د اخرت نه مراد د نبی علیہ السلام د ژوندونه غاخره نه رزق او د اولا نه مراد د ژوندون دمره رزق ولل اخرتو اخرنه حال خیر لک غور د تا د پار من الاولاد اول اول کی مرګری نو تکلیفونو او په اخر کې اسلام خور شو ډیر برګری شو فتوحات رال فتوحات رال ولل اخرتو خیر لک من الاولا خام اخا اخرت دیر غرد اے حبیب تا دا پارا دا دنیا نا جا گو رئی سرکا